yol bulduktu. Canım sana kor bulduktu. Sügen cürek sürmese sürmese kar günümde o bulduktu. Sügen cürek sürmese sürmese kar günümde o bulduktu. Kaşın kara, kaşın kara, kaşından da çaçın kara. Oy, yüreğime saldın yara, inanmesen kelda kara. Yüreğime saldın yara, inanmesen kelda kara. Kök yüreğim toz bolluktu. İçi canan ot bolluktu. Sügen cürek sürmese sürmese damırları toz bolluktu. Sügen cürek sürmese sürmese damırları toz bolluktu. Kaşın kara, kaşın kara, kaşından da çaçı kara. Oy, yüreğime saldın yara, inanmesen kerda kara. Yüreğime saldın yara, inanmesen kerda kara. Yarığına aldanma, ay bulutka batıp yeter. Sügen cürek sürmese sürmese yaş yılların mıdak öter. Sügen cürek sürmese sürmese yaş yılların mıdak öter. Kaşın kara, kaşın kara, kaşından da çaçın kara. Oy, yüreğime saldın yara, inanmesen kerda kara. Yüreğime saldın yara, inanmesen kerda kara. Kışta getir, cazda getir. Cılı cılı cay bolluktu. Sügen cürek sürülmese sürülmese ayubetin saz bolluktu. Sügen cürek sürülmese sürülmese ayubetin saz bolluktu. Kaşın kara, kaşın kara, kaşından da çaçın kara. Oy, yüreğime saldın yara, inanmesen kerda kara. Yüreğime saldın.